Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Ağustos Salı. Yıl 2019, ay 8, gün 232, Hızır 107. 1440 Hicri Zilhice 19, 1435 Rumi Ağustos 7. Fırtına. Günün sözü. Evlilikte birlikte durun ama yapışmayın birbirinize. Çünkü ayrı durur tapınağın sütunları. Hem birbirinin gölgesinde büyümez meşeyle selvi. Halil Cibran. Günün malumatı, İzmir Enternasyonel Fuarı. İlk defa 87 yıl önce açılmış olan, yani 1932'de İzmir Fuarı'nın ilk adı 9 Eylül Panayırı'ydı. Fuarın 9 ila 30 Eylül tarihleri arasında açık tutulması geleneği 2 yıl devam etti ve 14 Mayıs 1934 tarihinde alınan kararla fuarın devam müddeti 20 Ağustos 20 Eylül günleri arasında kabul edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Me armo. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Ekvador'dan Swing Original Monks adlı parça ile grupla yaptık. Onların Caminito adlı parçasıyla. Neden Ekvador'dan bu parçayı çaldığımıza da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak karar verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ağustos. Cennetlik el işçiliği. Ekvador dağlarının üzerinde Licto kilisesi yükselir. Bu inanç kalesi 20. yüzyıl doğarken devasa taşlarla yeniden inşa edildi. Artık kölelik kalmadığı ya da yasa öyle söylediği için bu işi yerine getirenler özgür yerliler oldu. Taşları oradan kilometrelerce uzaktaki bir taş ocağından sırtlarında taşıdılar ve yüksek uçurumlarla daracık patikalardan oluşan yolda bir kısmı can verdi. Papazlar günahtan arındırmayı taşlarla tahsil ediyorlardı. Her vaftiz 20 taş blokuyla ödenirken her düğün için 25 tane gerekiyordu. Bir ölüyü gömmenin fiyatı 15 taş bloktu. Eğer aile o taş blokları getirmezse cenaze mezarlığa giremiyordu. Onu kötü toprağa gömüyorlardı ve oradan dosdoğru cehenneme gidiyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakmadan önce bir de şeyden bahsedelim. Doğa Defteri 2019'dan Ağustos ayının ikinci yarısında neler oluyor bitiyor. Şöyle kısaca birçok özetle bakacak olursak. Deniz Gezgin derlediği gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitapçığında Sel Yayınları tarafından yayınlanmış. Meyvelerin olgunlaşmasından bahsediliyor. Ağustos'un ikinci yarısıyla birlikte meyvelerde bolluk zamanı başlar. Çünkü pek çoğu bu zamanda olgunluğa erişir. Hava tahminini doğayı gözleyerek yapanlar için meyvelerin bolluğu uzun bir kışın habercisidir. Meyveler bol mu? Uzun bir kış geliyor mu yani? Ayva ağacı kaldıysa etrafta. Evet, ağaç meselesi çok vahim. Şimdi önce şeye bakalım, tarihte bugüne. 1940'ta bugün sürgündeki Rus devrimci Leon Trotsky Meksika'da bir saldırıya uğrayıp ertesi gün öldü. Bir kiralanmış katil tarafından, Stalin tarafından gönderilmiş çekiçle, başına eserle başına vurularak öldürüldü. Katilin adını anmaya lüzum yok. Katillerin adını genellikle söylemesek de olur yani. 1947'de İzmir Fuarı'nın açılışında halk tarafından düzenlenen gösteride pahalılık protesto edilmiş. Saat-ı Marif takviminde yoktu bu. Fuarı, İzmir İnternasyonel Fuarı'nı 87 yıl önce bugün açıldığını belirtiyordu. 9 Eylül Panayırı olarak, fakat 1947'de 80 küsur yıl önce, 82 yıl önce değil mi? Yok, 72 mi alıyor? Evet. Ve bu fuarın açılışında halk tarafından düzenlenen gösteride pahalılık protesto edilmiş. Ta 1947'den beri böyle protesto geleneği var. 2009'da da Usain Bolt 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 19 19.19'da dünya rekorunu 19.19'da dünya rekorunu 200 metre dünya rekorunu yenilemiş oluyor. Bu da aslında son yıllarda uzun yıllar 10 yıllardan beri insanlığın bir atletizm konusunda atletik kabiliyetler konusunda da hafif bir gerilemeye girdiğini gösteren olayın en önemli istisnası sayılıyordu. Uzunca bir süredir ne sprintlerde ne uzun mesafe koşularında ne atlamalarda ve ne atmalarda da fazla bir rekora rastlanmıyordu. 20-30 yıl belki daha fazla bir zamandan beri bu tek istisna sayılabilir. Böyle IQ'larda da intelligence quotient denilen kavrama, bilgilenme yeteneği konusunda da bir düşüş, birkaç puanlık düşüş göstermekte olduğu da biliniyor son araştırmalarda insanlığın. Neyse, ondan da bahsedelim. Şimdi bizim bugünkü önemli 3 tane konumuz var. Bir tanesi savaş meseleleri, bir tanesi demokrasi meseleleri, bir tanesi de iklim meselesi olmak üzere 3 temel konu üzerinde durabiliriz bugün. Öncelikle şeyden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri 500 kilometreden daha uzun menzilli bir seyir füzesini test etmiş. INF diye kısaltılan Orta Menzilli Kuvvetli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda tamamen yasaklanmış bir füze denenmiş. Bu denemede Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yani Pentagon tarafından da doğrulanmış oluyor. Önemli bir gelişme çünkü nükleer anlaşmalardan çekildi Amerika Birleşik Devletleri. Bugün yani dün yapılan açıklamada geleneksel olarak yapılandırılmış karaya fırlatılan bir seyir füzesinin uçuş testi dün Kaliforniya'da San Nicolas adasında gerçekleştirilmiş. Başarılı deniyor fırlatmada 500 kilometreden daha uzun bir mesafeyi kat ettiği açıklanmış. Bu INF anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB o zamanki Sovyet Rusya adı arasında menzili 500 ila 5500 kilometre olan nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı. Bu şimdi ilk defa çiğnenmesi oluyor. Yani 8 Aralık 1987'de imzalanmıştı. Ve bu Rusya sürekli olarak çiğniyor demişti Amerikan yönetimi. 6 ay önce de anlaşmadan çekileceğini duyurmuş. 2 Ağustos'ta da resmen çekildiğini açıklamıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Rusya da bu kararı çok tehlikeli bir adım olarak nitelendirmişti. Evet, şimdi bu tehlike bir adım daha tırmandırılmış oluyor. Yeni Rusya'nın cevap vermesi mi gerekiyor buna? Soğuk savaşta öyle oluyor. Evet, öyle. Verecektir herhalde diye düşünmemek mümkün değil. INF anlaşmasıyla çekilince yeni bir silahlanma yarışı başlayacağı uyarısında bulunmuştu işte uzmanlar. İki ülkede anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor. Bu son gelişme oluyor. Bu tehlikeli gelişmeye bir başka tehlikeli gelişmeden bahsedebiliriz. Suriye ordusunun İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun yerleşim yerine yönelik askeri operasyonları yoğunlaşmış. BBC'nin haberine göre Milli Savunma Bakanlığı da Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna yönelik hava saldırısında 3 sivilin öldüğü, 12 sivilin de yaralandığı açıklamasını yapıyor. Suriye Devlet Ajansı, Devlet Haber Ajansı yani SANA, Şam yönetiminin Türkiye'yi bölgeye silah ve cephane taşımakla suçladığını da bildirmiş. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın asker, zırhlı araç ve ekipman taşıyan Türk konvoyunun yakınında hava saldırısı düzenledi diyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın da ilginç bir açıklaması var. Türk konvoyuna yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiğini doğruluyor. 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı diyor. Ve Türk konvoyunun Rusya'nın bilgisi dahilinde 9 numaralı gözlem noktasının güvenliğini sağlamak için bölgeye intikali sırasında gerçekleştirildi bu saldırı diyor. Bir Suriye dışişleri yetkilisi de Yaptığı açıklamada cephane, silah ve ekipman yüklü Türk araçları pazartesi sabahı Türkiye-Suriye sınırını geçti. Han Şeyhun'daki yenilen Nusra cephesi teröristlerine diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terör örgütleri listesine almıştı. Ona yardım için Sarakip şehrine girdi. Bu Türk rejiminin terör gruplarına sınırsız desteğini bir kez daha teyit ediyor şeklinde bir ifade kullanmış. Aynı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüyle uluslararası hukuku ihlal ettiği de savunuluyor. Hem BBC News'da hem de BBC Türkçe'de var. Martin Chulov da Guardian gazetesinde etraflı bir haber yapmış. Şimdi İngiliz gazeteleri Suriye'de bir Türk konvoyuna dün düzenlenen hava saldırısına geniş yer vermişler aslında. Pek çok gazetede var. Guardian'da işte Martin Chulov imzalı haberde Ankara Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısını Esad güçlerinin düzenlediğini iddia ediyor. Başlıklı haberinde önemli sayıda tank ve asker gönderdiğini belirtmiş Suriye'de. Guardian'ın bu haberinde Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşa askeri olarak Türkiye hiç bu kadar derinlemesine müdahil olmadı diyor. Bu yeni bir gelişme ve tehlikeli sayılabilir, değil mi? Evet. Yani bazı satırlar şöyle Guardian'daki haberden okuyacak olursak, son haftalara kadar İdlib'de Nisan'da Rusya öncülüğünde başlatılan operasyonda fazla ilerleme sağlanmadı. Vilayetin güneyinde cihatçı fraksiyonları da kapsayan muhalif gruplar bütün hava saldırılarına karşın direnerek mevzilerini korudu diyor. Ancak son haftalarda durum değişti, momentum değişti. Karada Suriye rejimi üstünlüğü ele geçirdi. Rus jetleri de bombardımanları arttırdı, kasabaları ve köyleri yok etti diyor. Yani insanlığın gözü önünde böyle şeyler olmakta. Bayağı Guardian'ın haberi böyle devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Paris'te yaptığı açıklamada diyor haberde Suriye ordusunun İdlib'deki askeri operasyonunu desteklediklerini söylemişti. Yani Suriye'yi Putin, Rusya resmen destekliyor ve Türkiye'yi vuruyor, yani Türk konvoyunu vuruyor. Guardian'a göre gerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gerekse de Putin için İdlib'i geri almak birincil hedef diyor. Bir de şöyle bir analiz var haberde. Türkiye'nin müdahalesi dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşen ve biteceğine dair işaret olmayan hali hazırdaki çetrefilli soruna yeni bir boyut ekliyor. Ankara artık Esad karşıtı muhalefeti güçlü bir şekilde desteklemiyor. Suriye'de soruna müdahil olmayı tamamen kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyor. İdlib'in askeri operasyon sonucu düşmesine izin vermemekte de ısrarlı. Zira bu on binlerce mültecinin sınırlarına gelmesi demek. Üst düzey bir Türk yetkili, adı açıklanmayan bir Türk yetkiliden bahsediyor Guardian haberinde. Bizim de çıkarlarımız var. Ortaya çıkacak sonuçta bizim çıkarlarımız var. O nedenle bu sonucu şekillendirmeye devam edeceğiz diyor. Bu yeni bir durum herhalde. Sen de yakından takip ediyorsun. Rusya ile Türkiye arasında S-400 ve diğer işte Akkuyu nükleer santrali ve başka konulardaki anlaşmalar bozulmaz mı? Nisan ayının başından bu yana İdlib'deki bölgelere saldırıyor Rusya yönetimi Esad rejimiyle beraber. Ama şimdi Han Şeytun'a girmesiyle beraber yine aynı şekilde olay daha kritik bir hal almaya başladı. Evet, yani Milli Savunma Bakanlığı 3 sivil öldü. Amerika Birleşik Devletleri de saldırıyı kınamış. Burada çok ilginç bir şey var. Şimdi şey mi alacağız? Neydi? Patriot mu alacağız? Evet. Herhalde. Yani strateji bunu gerektiriyor. F-35. F-35 doğru. Patriot var bizde. Patriot var mı? Yok mu? Kim aldı? Ne zaman aldı? Patriot yok diye almadık mı? Habersiz bunu yapıyoruz. Avluda yaptık anlaşmayı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı imzalı 19 Ağustos 2019 tarihli yayımlanan anlaşmada ilginç şeyler var. Diyor ki İdlib bölgesinde konvoyumuza yapılan hava saldırısıyla ilgili basın açıklaması. İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak ilk cümle, ilk satır hatta mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak diye başlıyor bak. Atatürk'ün de bayrak, Türk bayrağı filan amblemli bir şey var. Açıklama. Anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen, rejim dediği Suriye herhalde. Hı hı. Ve sivil masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir diyor. Çok ilginç bir dil değil mi? Evet. Mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 numaralı gözlem noktasının güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos 2019 günü saat 5.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza saat 8.55'te yani 5.30'dan 3.5 saat sonra bir hava saldırısı düzenlenmiş. Saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Ve şöyle devam ediyor. Konvoyda bir şey yok galiba. Konvoyda yok. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı diyor. İkinci defa yani Rusya Federasyonu ile mutabakat ve anlaşmalara aykırı diye başlamıştı. Son cümlenin birinci satırında da işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor. Meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz diyor. İvedilikle hemen demek. Evet, kime hitaben bu? Rusya'ya. Çok ilginç aslında. Tedbiri kim alacak? Rusya Federasyonu. Çünkü aramızdaki mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı diyor. Bir, işbirliği ve diyaloga aykırı diyor. İki, Daily Telegraph gazetesi de İngiltere'den ve The Times gazetesi de aynen bugün saldırıyla ilgili haberlere sayfalarında yer vermiş ve diyor ki Esad'ın savaş uçakları Türk konvoyuna saldırdı diyor Daily Telegraph. Şam'ın nadir görülen bir şekilde Suriye'deki Türk askerlerini doğrudan hedef aldığını yazdı. Bu önemli bir gelişme gibi geliyor bana. Bu konularda evet, uzmanlığım yok ama durumu, konjonktürü değiştirebilir. Gazetenin Orta Doğu muhabiri Raf Sanchez'e göre saldırıda ölenlerin ve yaralananların Türk askerleri mi yoksa Suriyeli muhalifler mi olduğu belli değil. Ha bak, sen konvoyda bir şey yok dedin ama bir takım şeyler mi var? Raf Sanchez öyle demiş. Daily Telegraph'ın Orta Doğu muhabiri saldırıda ölen ve yaralananların Türk askerleri de olabileceğinden bahsediyor. Belli değil diyor. Bu da önemli bir gelişme gibi geldi bana. The Times'da da Hannah Lucinda Smith imzalı bir haber var. Onun başlığı da şöyle: Türk askeri konvoyu Suriye'de vuruldu. Haberde saldırıyı Suriye'nin de Rusya'nın da düzenlemiş olabileceği belirtiliyor. Ha, Rusya da düzenlemiş olabilir diyor. Ne? Hannah Lucinda Smith. Resmen The Times gazetesi, Britanya'nın önde gelen gazetelerinden biri. Yüksek tirajlı bildiğim kadarıyla. Orada Hannah Lucinda Smith Türk askeri konvoyu Suriye'de vuruldu başlığıyla Rusya'da düzenlemiş olabilir. Yani Rusya Türk konvoyuna saldırmış olabilir deniyor. Bilinmiyor hayır. Kim tarafından? Ya Esad ya Rusya, ama çok ilginç aslında. Çünkü Daily Telegraph da aynı şeyi söylüyor. Esad saldırdı diyor. Ama ölenlerin de Türk askeri mi yoksa Suriyeli muhalifler mi olduğu belli değil. Yani bazı Türk askerleri de ölmüş olabilir diyor. The Times ise Rusya'da düzenlemiş olabilir diyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan biraz önce tamamını okuduğum açıklama konusunda da şöyle demiş. Hı hı. The Times, Ankara Esad yerine Moskova'dan bahsederek gözübek bir adım attı. Bu da yeni bir gelişme değil mi konjonktürel olarak? Bayağı ilginç. Bizim de çıkarlarımız var demişti üst düzey bir Türk yetkili, onu da hatırlatalım. Ortaya çıkacak sonuçta bizim çıkarlarımız var. Neden ne? O nedenle bu sonucu şekillendirmeye devam edeceğiz diyor. Evet, bayağı ciddi bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri de kınamış hava saldırısını. Hangi ifadelerle efendim? Söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Amerika Birleşik Devletleri'nin Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Pervasızca demiş. Pervasızca. Evet. Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye'nin altyapısının acımasızca hedef alındığı saldırıları izliyor. Bu şiddeti kınıyoruz, şiddet son bulmalı demiş. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric de Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat son derece endişe verici demiş. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. İdlib'deki şiddet sadece insani bir sorun değil, bölgenin güvenliği için de ciddi bir risk demiş. Suriye'den Türkiye'ye suçlama var, Sana'dan Han Şeyhun'da neler oluyor diye de bir açıklama var. BBC Türkçe'den aldığımız bir haberde Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında İdlib'de yaşayanların topyekün bir savaştan korunması öngörülüyordu. Ancak İdlib mutabakatı tamamen uygulanamadı. Suriye ordusu da Şeyhun'a yönelik askeri operasyonları yoğunlaştırdı İdlib'in güneyinde ve Rusya'nın hava desteğiyle bir haftadır İdlib eyaletinde Han Şeyhun kasabasına ilerliyor o Suriye ordusu. Kasabanın dışına vardığı bildiriliyormuş. Cihadcı muhaliflerle yoğun çatışmalar vardı. Han Şeyhun'un önemi şurada. Halep-Şam otoyolu üzerindeki stratejik bir noktada yer alıyor. Suriye ordusu kasabayı ele geçirerek Halep-Şam ikmal hattını da oluşturmayı hedefliyor. Binlerce kişi de bu arada Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamış. Evet, ondan da bahsedildi değil mi? Evet, bu durum böyle. Türkiye'deki gazetelerde bakalım şimdi çoğunda yok. Cumhuriyet gazetesi Rus ve Suriye jetleri TSK konvoyunun yakınını vurdu. 3 sivil öldü diye vermiş. Gerilim hattı 2 nokta üstte İdlib diye fotoğraflı olarak veriyor birinci sayfasından. Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG'ye yeni sevkiyat altta da belirtiliyor. Şimdi bu böyle, bir günde bakayım var mı, pek bahsedilmiyor. TSK konvoyu bombalandı diye küçük bir haber var iki sütuna. 8-15-16 satırlık bir haber. Evrensel'e de bakıyorum. Göremedim. Hürriyet'te var mı? Yok galiba, değil mi? Hemen altta olması lazım efendim. Yok, o tırla çarpışan tırla çarptı, tarlaya düştüymüş. Yok galiba bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapmış. Çok ilginç değil mi? Yani bayağı Orta Doğu'da. Yok ya, bu. Manşetten vermişler. Ha, Morik Alarmı. Yes. Ha, ne demek Morik Alarmı? Suriye'de rejim birliklerinin İdlib'in güneyindeki ilerleyişi sürerken Morik'teki gözlem küresine takviye götüren Türk konvoyuna saldırılması tansiyonu yükseltti. Ankara sert tepki gösterdi diyor. Evet, manşetten vermiş ve yüksek bir şekilde. Türk-Rus ilişkileri stres testinde diye de Sedat Ergin'in yazısına değiniyor. M5'in kesilme riski doğdu diye Rusya'da bilgi verildi diye belirtilmişler. Milliyet gazetesi de PKK'ya çifte kıskaç olarak vermiş mi? Yok, o da ayrı bir habermiş. Biraz karışık bir durum var. Sözcü gazetesi de sürmanşetten pul kadar 4 satırlık, 5 satırlık bir haber vermiş. İdlib'de Türk konvoyuna alçak saldırı diye vermiş. Sabah gazetesinde de antik kenti gezdiler Erdoğan. Eşi Emin Erdoğan. Yok galiba sabahta. İdlib'de konvoyumuza saldırı 3 sivil öldü diye gayet küçük vermiş sol alt köşeden. Acayip bir durum var aslında gazetelerin kapsama alanı içinde bunlar. Akşam gazetesine geçtim sabahtan. Suriye ateşle oynuyor diye ama çok küçük vermiş altta. Yine pul, irice bir posta pulu büyüklüğünde. Siz posta pulu biliyor musunuz? Yok efendim. Bilmiyor değil mi? Biz e-mail ile dolduk. Evet öyle doldunuz. Posta nedir bilmiyorsunuz. Pasta diyebiliyoruz. Şeyde de İdlib'de TSK konvoyuna saldırı diye küçücük sağ alt köşede de star vermiş. Yeni Şafak'sa. Başka bir şey. Yani TSK konvoyuna saldırı diye vermiş. Evet yani yükselen bir Orta Doğu'da Türkiye sınırlarında ve tarihin yaşadığı yani 21. yüzyılın en büyük insani dramlarından biri belki de en büyüğü olan 11 yıldan beri devam. Kaç yıldan devam ediyor? 11'den beri 7-8 yıldır evet. Devam etmekte olan bir durumda yeni bir boyut ama Orta Doğu'yu da içine alabilecek başka bir şey. Türkiye-Rusya ilişkilerini de derinlemesine etkileyebilecek bir tehlikeli durumdan bahsediyoruz. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Jetler var. Ölenlerin de Türk mü yoksa yani sivil mi değil mi Türk mü değil mi belli olmadığı bir belirsiz durum var ve belirsizlik de bu gibi durumlarda en tehlikeli şeylerden bir tanesi değil mi? Evet efendim. Evet. Peki burada ara vereceğiz ama ondan sonra Türkiye'deki demokrasi kayyım darbesi üzerinde duracağız. Yani 4 ay önce seçilen belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ve eski valilerin Cumhuriyet'in tabiriyle Cumhuriyet Gazetesi'nin sarayın adamlarının geri dönmesiyle beraber çok Türkiye'nin iç cephede diyelim demokrasi cephesinde de büsbütün önemli bir gerileme var. O konudaki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bütün tepkileri vereceğiz. Halk iradesinin gasp edilip edilmediği meselesi çok ciddi şekilde bu Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının gece yarısı bir operasyonuyla görevden alınması konusunda siyasi partiler, dernekler, barolar ve başkaları ne diyor, yazarlar, gazeteciler, ona bakacağız. Bir de çok ciddi bir yangın meselesi devam etmekte. Yalnız İzmir'de değil, İzmir'de iki yerde devam ediyor. Ama aynı zamanda Karabağlar'da orman yangınında iki mahallenin ciddi tehdit altında ve söndürülemediği haberleri. Söndürülemiyor. Ve çok büyüdü iş. 500 hektarı aşmış vaziyette. Yani 700 futbol sahası civarında kül olması bir pek çok hayvanın ve bitkinin yani ağaçların yanı sıra pek çok hayvanın da mahvolduğu bir durum. Köyler ihtiyaten boşaltılan köyler var. Bodrum ve Milas'ta 100 dönümde etkili olan yangın var. Hatay'da yangın var. Antakya'da ve aynı zamanda Dersim'de devam etmekte olan yangın var. Türkiye'deki böyle 500 hektardı. Bunun 9 katı 10 katı da Kanarya Adaları olduğu gibi yanıyor. Muazzam bir yangında İspanya'da Fas'ın batısında Atlas Okyanusu üzerinde yer alıyor. Kanarya Adaları onların en büyüğü olan Gran Canaria'da İspanya'ya bağlı muazzam bir yangın var. 3500'e yakın hektar yani yaklaşık 4800 futbol sahasına yakın bir alanın yanmış olduğu ve yanmaya devam ediyor. Yani belki de 8000 futbol sahasından da bahsetmek tam hesaplayamadım ama 60.000 hektardan bahsediliyor. 6000 hektardan pardon. Ve yani yüzlerce, 700'den fazla itfaiyecinin, aynı zamanda da yüzlerce askerin, bine yakın askerin de görev yaptığı bir şey, söndürülemediği ve ne kadar insan tahliye edilmiş biliyor musun yerlerinden? Bir ordu gibi 9000 kişi en az tahliye edilmiş. Steven Bergen'ın Barcelona'dan bildirdiği Guardian haberine bakıyoruz. Öte yandan da büyük bir kampanya da başlatıldı. Onu da söyleyip bitirelim. Avaz.org sitesi, gezegen 10 bin yıldan beri böyle bir şey görmedi. Bütün Kuzey Kutbu yanıyor ve yarattığı Kuzey Kutbu'ndaki bu bitkilerin, turbaların yanmasının yarattığı duman ne kadarlık bir alanı kapsamış biliyor musun? Ne kadar efendim? Avrupa Birliği. 28 ülke değil mi Avrupa Birliği? Avrupa'nın çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Avrupa... Greta'nın memleketi İsveç'in karbon salımından, yıllık karbon salımından da fazlaymış ortaya çıkan emisyon. Evet, muazzam bir durum var. Onun için de bir büyük kampanya başlattı. Yani ondan da bahsedebiliriz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Cream, daha doğrusu Cream sadece grubundan dinlemekteyiz. Crossroads, yol ayrımları. Şarkıda da diyor ki kavşağa geldim, dizlerimin üstüne çöktüm. ve bana merhamet dilendim Tanrı'dan. Ne olur beni kurtarır mısın dedim diyor. Bir kavşakta el ettim, otostop yapmaya çalıştım. Hiç kimse beni bilmiyordu. Tanımazdan geldi, görmezden geldi, geçip gitti diyor. Halbuki Rosedale'e gidiyorum ve hala deniz kenarında bir eve ulaşabilirim. Benim o arkadaşıma, Willie Brown'a da söyle, koşup söyle, ben burada kavşakta bekliyorum, galiba da batıp gidiyorum diye. Hüzünlü bir şarkıydı dinlediğimiz Cream'den. Cream'in davulcusu çok önemli bir müzisyen, Peter Edward Baker, ama herkesin bildiği adıyla Ginger Baker, 80 yaşında, 19 Ağustos'ta dün Lewisham'da, Güney Londra'da doğmuş. Şimdi 80 yaşını idrak etmiş durumda. Süper grup Cream'den dinlediğimiz bir parçayla onu da anmış olduk bu şekilde 80. yaş gününde. Tekrar savaş ve şey haberlerine dönelim. Maalesef gayet endişe verici gelişmelerin birbiri peşinden gittiği bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca da şeyde de durum giderek kritikleşmiş durumda Keşmir'de. Çünkü bir şey, ateş açılmış, Hint ordusunun devam ediyor baskısı, oradaki sokağa çıkma yasakları filan. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri, çünkü Keşmir biliyorsunuz Pakistan ve Hindistan arasında 3 savaşa yanılmıyorsam yol açmış, sebep olmuş. Ayrıca da iki ülkenin de nükleer silaha sahip olduğu bir durum. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun vurulmasıyla da Suriye ordusunun İdlib'deki Han Şeyhun'u kuşatması ve Türkiye sınırına da kitlesel bir göç sürmekte olduğu haberi de Evrensel Gazetesi'nde var. Sen de galiba sözünü ettin demin. Ve çok bir fotoğraf da konmuş. Türkiye sınırına göç artıyor diye binlerce sivilin kamyonet ve otomobillere yükleyebildikleri ev eşyalarıyla ata topraklarından ayrıldığı haberi var. Kadın ve çocukların eşyaların üzerinde seyahat ettiği binlerce sivilin bulunduğu kamyonetler yol boyunca uzun araç kuyrukları, konvoyları oluşturmuş durumdalar. Bu da böyle. Keşmir'de de Hindistan askeri sınırda ateş açtı diye bir şey var. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada sınır köyleri Hot Spring ve Chirikot'ta Hind askerlerinin ateş açma sonucu 2 sivil ölmüş, 1 kişi de yaralanmış. Bölgesel barışa tehdit oluşturan ateşkes ihlali nedeniyle Hindistan'ın bu tavrının protesto edildiği de Hintli diplomata çağrılıp bildirilmiş. Asırlardır, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesinin iptalinin ardından tamamen belirsiz bir durum sürüyor. Evet. Geleceğe ilişkin fevkalade endişe verici bir durum. Anadolu Ajansı'nın internet sitesinden aktarıyorum. İpsala, Uzunköprülü, Lalapaşa, Meriç ilçeleriyle merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Eritre, Filistin, Afganistan, Mısır, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 469 düzensiz göçmen yakalandı deniliyor. Sadece orada değil, Çanakkale'de de 80 düzensiz göçmen yakalandı diye manşet başlık atmışlar Hürriyet gazetesinde. Ve Akdeniz'de yeni göçmen faciası endişesi diye bir haber var Time Türk'ün internet sitesinde. Alarmfon isimli yardım kuruluşu açıklamasından bir balıkçı bize dün Libya kıyılarının alabar olmuş bir bottan bahsetti. 3 göçmeni sağ olarak kurtardığını ve çok sayıda cansız beden gördüğünü söylemiş. Olaydan sağ kurtulanlar da botta 100'den fazla kişinin olduğunu ifade etmişler. Evet, savaş, göç, gerilim ve yangın ve sel. İzmir'deki bu yangında, Muğla ve İzmir'deki orman yangınlarının kısmen, Hatay'daki orman yangınlarının ise tamamen kontrol altına alındığı bildirilse de pek iç acı bir durum hiç yok İzmir'de. 500'ün üzerine 550 hektar yanılmıyorsam son verilen rakamlar, 500 hektarın üzerinde pardon ve 770 futbol sahası büyüklüğüne ulaşmış, kül olmuş ve uçak kullanılmaması gene çok dikkat çekici bir şey. Helikopterler kullanılıyor. 4 ev zarar gördü, yüzlerce hayvanın ölmüş olduğu, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı Karakuş, uçaklar kullanılsaydı değil 500 hektar 1 hektar bile yanmazdı diye bir açıklama yapmış. Onun da ne demek olduğunu anlayamadım. Oysa Türk Hava Kurumu'nda 6'sı faal 9 uçak, Hava Kuvvetleri'nde de 6 devasa yangın söndürme uçağı var ama bunlar kullanılmıyor nedense. Dikkat çekici bir şey gerçekten de. Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi de bu Cumhuriyet Gazetesi'nde bu. Bugün berbat bir hal var. Pakdemirli Karabağlar'daki, yani Çevre Bakanı Bekir, Tarım ve Orman Bakanı affedersiniz, Bekir Pakdemirli, Karabağlar'daki yangında 13 helikopter bulundu. Muğla'daki yangınlar tamamen kontrol alındı ama bu sayı artacak demiş. 24 helikopter, 280 aracöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz demiş. Bu iyi güzel de personel, Türk halkı, Türkiye halkı vatandaş olarak tabir etti. Pek yeterli değil. Biz dünyada en büyük müdahaleyi biz yapıyoruz demişti Pakdemirli ama pek öyle görünmüyor. Bana inandırıcı gelmedi. Sen ne dersin? Muhtemelen. Dünyadaki en iyi müdahale eden ormancılık sisteminin Türkiye'de olduğunu söyledi. Ama yani dünyada bir numara olduğunu pek öyle görünmüyor doğrusunu istersen. Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın 30 hektar alanda etkili olmuş durumda. Hatay'daki de kontrol altında fakat durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Yeni sinedik eriz tekrardan büyür gibi bir anlayış var ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz ay dünya üzerinde ölçülmüş en sıcak aydı değil mi Ömer Bey? Evet. Ve bunun devamının da geleceği bilim insanları tarafından söyleniyor. Böyle bir sıcaklık içerisinde yeni büyümekte olan ağaçların tekrardan yeşerip gökyüzüne doğru yükselmesi pek mümkün ve olası olarak da benim açımdan görülmüyor. Yani hiçbir şekilde de şeyden de bahsedilmiyor. Bu yandıkça ağaçlar çıkan karbondioksitin sera gazı olarak salımlarının atmosferdeki yoğunluğu artacak tabii ve büsbütün bir kısır döngü halinde devam edecek. Bir yandan da tabii sıcaklıkların artması sonucu genleşme, buharlaşmadan dolayı da seller, sular artacak çok ve öyle de oluyor. Bir sel, su, bir yangın ve bu döngü giderek artık yeni normale dönüştü. Dünya evet. Her tarafında böyle Hindistan'da filan, Hindistan, Pakistan, Güney Asya tarafında da büyük bir susuzluk ve kıtlık var. Aynı zamanda Güney Afrika'da da öyle. Böyle devam ediyor ama bundan bahseden çok az yetkili var ve hiçbir tedbir alınmıyor. Onun için uğraşıyorlar işte Greta ve arkadaşları da, herkes. Bu bağlantının kurulması için. Evet. Kuzey Kutbu'nun yanması gibi bir olayı benim gibi o yaşını başını almış insanların aslında gençliğinde, çocukluğunda ve gençliğinde söyleselerdi asla inanmayacağımız bir şeydi. Kuzey Kutbu yanar mı ya? Bunu söylediğim zaman insanların hayretten ağzı açık kalır diye düşünüyorum ama yok da öyle olmuyor galiba. Gökten yağan yağmurda plastik bulunur mu Ömer Bey sizin, evet, gençliğinizde? Bunu söyleseler ne düşünürdünüz? Buna da inanmazdım ama havada, karada ve suda plastikten geçilmiyor. O da tamamen fosil yakıtlarda, plastikte, e-plastikte, doğalgaz ve şeyden... Petrol. Petrol. Evet, küresel iklim değişikliğine neden olan durumun da aynı zamanda sebebi petrol, doğalgaz ve kömür. Ve Kuzey Kutbu'nun şu anda çevresinin 29 derece ölçülmesinin temel sebebi de aslında yine biraz önce sayfettiğiniz fosil yakıtlar. Evet, muazzam bir problem var. Avazor'da da bir büyük kampanya başlatılmış. Greta Thunberg de 5. gününe girdi. Hatta 6. gününde galiba. Gayet iyi seyrediyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'ne varınca da dünya çapında iklim eylem, acil durum eylem hareketlerine tanık olacağız. Onun için de hazırlıklar yapılıyor. Bu arada Antarktika'da yaptıkları çalışmalarla adından söz ettiren Türk bilim insanları ilk Türk Arktik bilimsel seferi gerçekleştirerek Güney Kutbu'nun ardından bilimsel araştırmalarını Kuzey Kutbu'nu da taşımışlar. Ya. Arzın merkezine de seyahat edecekler. Bence ismi Veda Buse'si olsun. Efendim? Bir de ondan sonra da kazarak Arzın merkezine gitsinler bence. Arzın merkezine. Olur. Evet, peki. Şeye dönelim şimdi. Yani çok bu Gran Canaria'daki durumu da anlatmak mümkün değil. Videosunu seyrettim. Yani yol filan, her şey yanıyor Kanarya Adaları'nda ve bununla nasıl baş edileceği bilmiyorum. Şimdi siyasi partiler ne diyor? Biz buna geçelim şimdi. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Mızraklı gasp edilen halk iradesidir dedi. Sabah saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı. Mızraklı, Türkiye'de yaşayan kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez diyor. HDP'li belediyelere geliştirilen bu tutum, Türkiye'deki demokrasi değerleri açısından demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor bunu. Gasp edilen halk iradesidir demiş. Kendisi tanınmış, evet, bir doktor bildiğim kadarıyla. Adnan Selçuk Mızraklı. Kendisine henüz bir tebligat bile gelmemişken, yani bu durum tebliğ edilmemişken açıklamada bulunmuştu. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa, ne seçimleri icra eden bir tutum var demiş. Ve Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tebligatını da aldıktan sonra, tebligatı almak üzere belediyeye girdiğinde içeriye hiçbir belediye yöneticisi ve çalışanı alınmamış. Bu ne acayip bir durum değil mi ya? Yani belediye başkanı görevden alındı, peki, ve çalışanları da belediyeye alınmıyorlar. Artık yoksunuz siz, buraya giremezsiniz. Diyorlar. Sandıktan çıkmış olsalar da. Evet, sandık filan hiçbir şey sayılmıyor. Yani Mızraklı, kendisine tebliğ edilen İçişleri Bakanlığı tebligatını da bana bu iradeyi veren halk adına imzalamayı bir onursuzluk addederim demiş. Ve imzalamamış. Binadan ayrılmış ve dışarıda bekleyen yöneticiler HDP il binasına geçmişler. HDP'lilerle birlikte belediye binası önünde de açıklamada bulunmuş. Karara tepki göstermiş ve 19 Ağustos Türkiye'deki demokrasi değerleri, hukuk rejimi, adalet kavramı, seçmen iradesi gibi temel kavramlar açısından bir kere daha yerle yeksan edildi, yerle bir edildi. Seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, 31 Mart'ta ortaya çıkan seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, muhalif olanlara merkezi idarenin gücü elinde tutan kesimleri halk iradesini hiçe sayarak bir gece yarısı kararıyla İçişleri Bakanlığı notuyla görevden alındığımız ifade edilmekte diyor. 19 Ağustos depremi diye nitelendirmiş kayyım atanmasının, yeni bir dönem diyor. 17 Ağustos 1999 depremi nasıl Türkiye tarihi açısından bir not düştüyse, bu da Türkiye siyaseti ve demokrasi değerleri açısından 19 Ağustos depremidir. Birikmiş küçük yapıları bile yerle yeksan etmiştir. Bu anlamda biz inandığımız demokrasi ve hukuk değerlerinde buna karşı durmaya, hukuk çerçevesinde buna ilişkin reddiyemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu halkın nezdinde halkın seçilmişleri bellidir. Bundan sonra bu kurumun içinde yer alacak olanlar halk iradesine rağmen sadece o makamlara atanmışlar olacaktır. Seçmen iradesinin tezahürü olmayacaktır demiş. Ve herkesin sorunudur demiş. Herkesin. Evet, dünyanın herhangi bir yerinde bir insan hakları ve hukuk sorunu varsa bu herkesin sorunudur diyor. Demokrasi güçlerinin de sınavdan geçeceklerini ifade etmiş. 23 Haziran nasıl Türkiye'ye bir fırsat sunduysa 19 Ağustos vesilesiyle Türkiye demokrasi güçleri, hukuka inananlar bir imtihandan geçeceklerdir, bir sınavdan. Önümüzde uzun günler var ama bu kararı verenler Türkiye yurttaşlarının iyiliğini düşünmeyenlerdir. Demokrasiye olan son inancı yerle yeksan etmezlerdi düşünselerdi demiş. Hukuk önünde günün birinde mahkum olacaklardır bu kararı verenler demiş. Yani şöyle anlatmış. Binazda yaptığı incelemelerde her taraf adeta bir polis ordusu tarafından kuşatılmıştı, girilmişti. Vali yardımcısı bana refakat etti. Her yer soğumuştu, her yer küskünleşmişti. Eğer siz toprakla bitkiyi birbirinden ayırırsanız, bitki solmaya başlarsa duvarlar solmuş gibi görünecektir. Halk iradesine yaslanmadığı sürece atanmışların kuracağı hiçbir sistem halk nezdinde meşru olmayacaktır. Bundan sonra oradaki varlık halk nezdinde meşru değildir demiş ve hiçbir zaman başaramadılar, şimdi de başaramayacaklardır demiş. Demokratik siyasette bir vicdan tesisinden geçiyoruz. Bu testte hepimiz vicdan ve ahlak testinden geçiyoruz. Bu testte sınıfı geçenler halkın vicdanının yanına geçenlerden olmak hepimiz için bir onur ve şeref vesilesidir demiş. %63 oy aldı ya. Evet. Yani 3/2'ye yakın bir oyu ve böyle polis nezaretinde bina kendi eski belediye görevinden alındığı belediyeye bile sokulmuyor. Herkes bir ateş çemberinden geçiyor diye son olarak da söylemiş. Türkiye'de iyice ısınan siyasi iklimin soğutulmasına ilişkin bir takım adımlar atılması gerektiğini ifade ediyordu. Bu süreç soğutmaya değil, iyice ısıtmaya, adeta dibini yakmaya, haşlamaya dönük bir sürece tetiklenmiştir. Özellikle umudu büyütmek isteyen bütün siyasi çevrelere bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ellerindeki bütün hayırsızlıkları kullanarak bu umudun önüne geçme yaklaşımıdır diye noktalamış söylediği. Çok ciddi tepkiler var aslında. Onları da birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Halkın iradesine darbe olarak nitelendiriliyor. HDP'li belediyelere kayyuma ortak tepki. Yani çeşitli partilerden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepkiler var. Yalnız başkandan göremedim, Kılıçdaroğlu'ndan. Ama onun dışında Özgür Özel mesela son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti diyor. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir diye yazmış. Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, darbe sadece tankla, topla ve tüfekle yapılmaz. 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir demiş. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay, halkın iradesini gasp edenler darbecidirler, susma, sustukça sıra sana gelecek demiş. Saadet Partisi Milletvekili Ali Aktaş da hükümet Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alıp yerlerine valileri kayyım olarak atadı. Aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek ahmaklıktır demiş. Halkın iradesini gasp etmek demek olan bu siyasi kararların ülkemize hiçbir yararı yok demiş. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek. Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal edilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir diye uyarıda bulunmuş. Ve Garopaylan, HDP milletvekili, şöyle demiş, 4 ay önce halkın ezici çoğunluğuyla geri aldığımız Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yine kayyım atadılar. Halkın iradesine yapılan bu alçakça darbeye karşı bütün siyasi partiler ve toplum tepki vermelidir. Sustukça sıra Ankara'ya da İstanbul'a da gelir demiş. 4 ay önce halkın ezici çoğunluğuyla geri aldığımız şey diyor. Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili Melda Onur, matbu evrak mı bu? Biri isteyince çekmeceden çıkıyor. Bu arada adaya gönderdiğiniz şu akademisyene ne oldu? Haber var mı ondan? Hani sarayın seçtiği, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına mı gücünüz yetiyor? Demiş. HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir demiş. İnsan hakları savunucusu avukat Kerem Altıparmak da şöyle demiş. Tek bir oy almadan atanan İçişleri Bakanı %63 oy almış Diyarbakır Belediye Başkanı'nı görevden alıp tek bir oy almamış Diyarbakır valisini o göreve atıyor. Bunun adı da demokrasi oluyor. Öyle mi demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha. Seçilmiş başkanların görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir demiş. Özgürlük ve Demokrasi Partisi Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, 31 Mart'ta halk bütün baskılara rağmen kayyum düzeninizi yendi. Başkanları görevden alarak kayyum düzeninizle halkın iradesini teslim alamazsınız. Kayyum düzeni, soygun düzeni, baskın düzenidir. Saray istifa, söz, yetki, karar, iktidar halka demiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır demiş ve eklemiş. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehiri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır diyor. Bir haber merkezinden yapılmış bir değerlendirmeyi paylaştık sizlerle. Siyasi partilerin ve çeşitli yazarların bu konuda Türkiye'nin önde gelen yazar, çizer ve entelektüellerinin ne dediklerini de birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Ahmet İnsel yok. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be bright. I can see clearly now. Şimdi net olarak görebiliyorum. Johnny Nash'in klasik standart parçası bu. 1972'den geldi Johnny Nash. Asıl adı John Lester Nash Jr. 19 Ağustos 1940'ta Houston'da, Texas'ta doğmuş. Afrikalı, Amerikalı pop şarkıcısı, şarkı yazarı ve çok ünlü şarkısıydı bu. Onu da doğum gününde çalmış olduk. 19 Ağustos 1940 doğumlu Şimdi gayet net olarak görebiliyorum. Yağmur gitti. Bütün yolumdaki engelleri de görebiliyorum. Kara bulutlar dağıldı beni kör eden. Parlak parlak pırıl pırıl bir gün olacak. Etrafa şöyle bir bakalım. Yalnız mavi bulutlar, mavi gökler olacak. Başka mavi göklerden başka bulut falan yok. Ve yağmur gitti. Her şey gitti. Gayet parlak bir günü görebiliyorum diye umutlu bir şarkısını çaldık onun. Bu arada bir son dakika haberi var. Evrensel yazarlarından edebiyatçı Ayşegül Tözer'in evi polislerce basılarak gözaltına alındı. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo programcılarındandı. Programcılarından. Polislerin sadece ihbar var gerekçesini sunduğu öğrenilmiş Evrensel'in haberi. Geç saatlerde polis ekipleri basılmış. Telefonla genel yayın yönetmeni Fatih Polat'a bilgi veren annesi, evde bir sürü polis var, Ayşegül'ü gözaltına alıyorlar, gerekçe de söylemiyorlar demiş. Gerekçe sadece ihbar var demiş. Artık ihbar var denerek evlerden insanlar, edebiyatçılar da götürülebiliyor. Yeni bir durum herhalde. Sosyal medya hesabından Fatih Polat, annesi çok tedirgin ve beni götürmüyorlar diyerek endişelerini ağlamaklı bir sesle ifade etti diyor. Ayşegül bağırarak konuşamıyorum. Gazetemi çok seviyorum demiş. Her anı ayrı bir darbe olan bir ülke diye de yazmış. Avukatlarıyla da görüştürmemişler. Haseki Devlet Hastanesi'ne götürülmüş gecenin geç saatlerinde. Muayenenin ardından da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Evrensel avukatlarından Mustafa Söğütlü ve Erdal Doğan da Tözeren'le görüşmek istemişler gidip, ama 24 saat kısıtlama kararı alındığı için görüştürmeyeceklerini söylemişler. Bugün savcıyla görüşüp kısıtlığın saldırılması istenecek. Çok acayip bir durum. Hekim olan, edebiyatta eleştirinin öz eleştirisi ve Sibel Öz'le birlikte yazdığı Korkma Kimse Yok adlı iki kitabı yayımlanmış bir edebiyatçı. Edebiyat dergilerinde yazıları yer alıyor ve programları da, müzik programları da oluyor Açık Radyo'da. Duyulduğu, işitildiği, dinlendiği gibi. 1979 İstanbul'da doğdum. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. İlk görsel şiirim 2005'te Zinhar'da yayınlandı. Daha sonraki işlerim Otolith ve Monocle adlı dergilerde yer aldı. Platforma da son olarak Public Pages'da sergilenmeye, platforma da sergilenmeye layık görüldü diyor. Gelişmeleri takip etmeye çalışacağız. Biz dönelim şimdi tekrar bu kayyım darbesi meselesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylememiş, onun ne dediği bekleniyor diye yazmış Ayşe Sayın BBC Türkçe'den. HDP bize yapılan İmamoğlu ve Yavaş'a da yapılabilir diyor. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, bu görevden almaların işaretini zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerel seçimlerden sonra vermişti. Sürpriz değil. Bundan sonra yenileri olabilir mi derseniz olabilir. Çünkü aslında hukuki, anayasal, yasal bir durum yok demiş. Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul'dan ders almamışlar şeklinde bir açıklama yapmış. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda OHAL dönemindeki gibi seçilmiş başkanların görevden alınarak yerlerine kayyım başkan tırnak içinde atanması sandık hukukuna darbe olarak nitelendiriliyor. Milliyetçi Hareket Partisi terör suçları devamlılık arz eder diye destek çıkmış. İlginç bir şekilde buna. Pek demokratik sayılmıyor herhalde. Galiba. Yani bunu anlayamadım. İYİ Parti de aynı şekilde. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan ve HDP'ye mesafeli duruşuyla bilinen İYİ Parti de dikkatle izleniyor demiş haberde. Çok ilginç bir açıklama var. Yavuz Ağıralioğlu, parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili, herkesin hukuka uygun olarak siyaset yapma zorunluluğu olduğunu ve seçilmiş başkanım diyerek terör örgütüyle yan yana duramayacağını belirtmiş. Yalnız herhangi bir mahkeme kararı yok. Bu nasıl olabiliyor açıklaması anlayamadım. Aday olmalarına izin verilmemeliydi diye bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztrak görevden almalar siyasidir. Sandığın namusuna saray darbesi yapılmıştır diyor Öztrak. Faik Öztrak böyle bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi milletin hukukuna sahip çıkmayı demokrasiye sahip çıkmak olarak görür. Ahmet Davutoğlu ve sandıktan çıkan belediye başkanları istifa etmeye zorlandığında da aynı tavrı ortaya koyduk. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulan darbedir. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla giderse seçim anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Demokrasiden hukukun üstünlüğü tarafında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz demiş. Karamollaoğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu milli iradeye ipotek koymaktır. İktidarın bu tavrı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır demiş. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir. Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz. Ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır demiş. İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da milletin iradesini yok saymak kabul edilemez diye tepki göstermiş. En ilginç tepkilerden biri MHP'den geliyor. Tebrik etmiş Soylu'yu Bahçeli. Devlet Bahçeli hükümete ve size desteğimiz tamdır demiş tebrik ederek. Cumhurbaşkanlığından da yardımcı Fuat Oktay müdahale kaçınılmazdır diye bir açıklama gelmiş. Ne demek bu bilmiyorum. Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı gereken yapılmıştır diyor. Perinçek de ben kararı sonrası hemen bildireyim. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Doğu Perinçek desteklemiş kayyum kararını, baskınları ve HDP kapatılsın demiş. Cumhuriyet Halk Partisi için bir şey söylememiş. Çok ilginç bir şey söylemiş Doğu Perinçek. Yaklaşık 1-2 aydır demiyordu bunu galiba. Evet. Seçimlerden sonra tekrardan aynı şeyi dile getirmiş. İlginç olan kısmı. Güvenlik uzmanı Coşkun Baş bu da diye biri var, tanıyor musun? Tanımıyorum ama dün televizyonda gördüm. Heyecanlandın mı? Heyecanlanmadım. O bölgede oy sandığından çıkanı irade olarak görmemek gerekiyor. Birçoğu baskı ve korkudan oy veriyor. İptal edilsin bütün seçimler o zaman. Tabii böyle olunca. Baskı, korku ve bilinçsizlik, eğitimsizlik gibi şeyler de var orada aynı zamanda. 164.550 Türk lirası kuru yemiş harcamasıyla gündeme gelmiş olan Mardin valisi Mustafa Yaman yeniden Erdoğan'ın teveccühü ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendiği sadece söylemiş. Sadece kuru yemiştir, aynı zamanda kadayıf da var. Öyle mi? Evet. Pardon, eksik buldum. Ya 3 ayda belediye bütçesinden ağırlama bedeli ve kente seçim çalışmaları için gelen AKP'li bakanlar için 1.588.000 Türk lirası harcama yapmış. İlginç yani. Böyle işte yeni bir darbe olarak tarihe geçti. İzmir Barosu görevden alınan başkanlar göreve iade edilmeli demiş. Mülkiyeler Birliği makbul görülmeyen tüm belediyeler için tehdittir demiş. Sosyal Haklar Vakfı kayyımlar soruşturulmalı demiş. Soruşturma açılmalı demiş. KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu son kırıntılarına demokrasinin darbe indirildi demiş. TMOB'da Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği darbe dönemleri zihniyetin ürünü demiş. DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yeni bir darbe olarak tarihe geçti demiş. Halk Evleri bu saldırganlık ortak mücadeleyle püskürtülür demiş. Çağdaş Hukukçular Derneği haydutluktur demiş. Özgürlükçü Hukukçular Derneği hesap verilmeyeceği anlamına gelmez, bunların pervasızlık düzeni içinde tüm hukuk kurallarının askıya alınması hiçbir zaman hukuk önünde hesap verilmeyeceği anlamına gelmez demiş. İstanbul Tabip Odası bu karanlıktan mücadele ederek çıkacağız demiş. Bu yapılan İstanbul seçimi yenilgisinin acısını çıkarma amaçlı bir intikam operasyonudur demiş. Bu yapılan demokrasi bir tramvaydır. Gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz zihniyetinin bir yansımasıdır demiş. Mimarlar Odası Ankara Şubesi halk iradesinin gaspıdır demiş. Türkiye Komünist Partisi hukuka ve vicdana uygun denerek zorbalık savunuyor demiş. İnsan Hakları Derneği de Türkiye'de kalıcı hale gelmiştir o hal demiş. İlginç bir tespit bu da. 28 barodan ortak tepki, Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı diyor. Yüz binlerce, yani 100 binin üzerinde avukat var ve onların yani yaklaşık yarısını temsil eden, en büyüklerini temsil eden barolar, Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Belediye başkanlarının, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz demiş. Sanatçılardan da kimdi sandık demokrasidir diyen, sandık demokrasidir diyen diye sorulmuş. Ferhat Tunç, İlkay Akkaya, Orhan Aydın, Orçun Sunear, Onur Saylak, Yekta Kopan, yazar ve sanatçılar da öyle söylemişler, çok protesto etmişler. Belediye önünde de Diyarbakır'da su faturasını ödemeye giden bir kadın polisin kurduğu çelik bariyerin önünde oturarak belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmiş. Video görüntüsü de vardı. Evet, gazete Fersude'de de yer alan görüntülerde oyumuz zehir olsun, oyumu istiyorum diye bir süre sonra polis tarafından zorla belediye önünden uzaklaştırılmış. Uzaklaştırılırken hırsızlar diye bağırdığı da duyuluyordu. HDP'nin İstanbul'daki kayyum protestosuna polis müdahalesi olmuş. 7 gözaltı var. Ahmet Şık'ın da bir ara yere düştüğü de biliniyor. Vekilim demesine de hiç aldırılmamış olduğu söyleniyor. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan da kayyum tepkisi gelmiş. Atamaları eleştirmişler. Dünyadan da çok tepki var. Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri, sırada Ankara ve İstanbul mu var demiş. Dünya kayyum kararını nasıl görmüş? Avrupa Parlamentosu grubu derhal geri alınmalı demiş. Önemli bir tepki. Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Sosyal Demokratlar Grup Başkan Yardımcısı, işte Kati Piri adına yapılan açıklamada. Washington Post'tan İstanbul hatırlatılması yapılmış. Kerim Fehim imzasıyla yayınlanan haberde oyların büyük yüzdesiyle seçildiği 3 büyükşehirde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde tekrarlandığı hatırlatılıp bu görevden alınmalar yerel seçimlerdeki muhalefet zaferlerinden 5 ay sonra geldi demiş. New York Times, Erdoğan bunun olabileceğini söylemişti demiş. Bloomberg, operasyon hazırlığıyla aynı anlarda yapıldı demiş. BBC tekrarlamış New York Times'ın da söylediğini, daha doğrusu Washington Post'un hatırlatmasını. Ve büyük çoğunluğun oylarıyla seçilmişlerdi demiş. Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının. Der Spiegel muhalefet tepkili demiş. El Cezire'de yüzlerce HDP'linin gözaltında olduğunu söylemiş. Dünya gündeminde bu. Ve HDP eş genel başkanı Temelli'de demokratik zemini terk etmeyeceğiz. Mutlaka iktidarın yaptıklarının hesabını soracağız. Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. İradelere sahip çıkma zamanıdır. Gelin bu soysuz siyasete beraber karşı çıkalım demiş. Ve HDP kayyum atamalarına karşı yol haritasını da belirlemiş durumda. Evet. Yani buna göre tüm milletvekilleri bugünden itibaren 3 gün boyunca belediyelere kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van'da olacak. 3 kentte bugün saat 11'de, yani yaklaşık 2 saat sonra, 1,5 saat sonra eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapılacak. Temelli Diyarbakır'daki açıklamaya katılacakmış. Eş genel başkan Pervin Buldansa bugün Salı günü İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda Merkez Yürütme Kurulu toplantısında halkın ve belediye eş başkanlarının yalnız bırakılmaması gerektiğinin altı çizilmiş. Tüm milletvekilleri sandık iradesine sahip çıkmak için 3 gün boyunca halkla birlikte sokaklarda olacakmış. Eylemlerde kayyumların tanınmayacağı belirtiliyor. Hükümete bu politikadan derhal vazgeçme çağrısı yapılacakmış. demokrasi güçlerine de çağrı yapacakmış. HDP, Demokrasi İttifakı acilen kurulmalı demiş. Kayyıma karşı mücadele aynı zamanda savaşa karşı mücadeledir diyoruz. Kararı çıkmış, ifadesi çıkmış. Ve kayyım atanan 3 ile gidiyorlar. HDP milletvekilleri temelli ilk olarak Diyarbakır'a. Hepinizi Mardin, Diyarbakır ve Van'a bekliyoruz diyorlar. Garopaylan'da Twitter hesabı üzerinden. Gergerlioğlu, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da boyunduruğa gelmedik, gelmeyiz demiş. Her zaman barış dedik diyoruz ama boyunduruğa da gelmedik, gelmeyiz diyorlar. Oya Baydar da ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Demokrasiye ve Kürtlere karşı 19 Ağustos darbesi diyor. Ve son kalıntısı serbest görünümlü seçimler olan demokrasi sona erdirilmiş. Özlenen barış umudu tüketilmiştir diyor. Oya Baydar T24'teki yazısında Erdoğan'ın 3 yıldır tadını çıkara çıkara kutladığı, tepe tepe kullandığı 15 Temmuz darbesinden sonra yeni bir darbeyle bu defa kadim derin devlet zihniyetinin ve gücünün Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı eliyle yürüttüğü bir darbeyle karşı karşıyayız diyor. Bir kıvılcımın pek çok yeni yangın körükleyeceğinin apaçık olduğu, ortak olduğu bölgede ve Türkiye'de Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine valilerin atanması hem bir darbe hem de bir provokasyondur diyor. Yani bu hem darbe hem de provokasyondur diyor. Ve 1978-79 yılları boyunca sağ-sol çatışması adı altında 5000'den fazla insanımızın öldürülmesine, özellikle çeşitli bölgelerde Alevilere yönelen toplu kıyımlara onlarca demokrat aydının, siyasetçinin suikastlere kurban gitmesine yol açan olaylar tartışmasız ve kanıtlanmış şekilde devletin derinliklerinde yuvalanmış odakların solun yok edilmesini hedefleyen darbeye hazırlık kışkırtmalarıydı diyor. Günümüze doğru gelecek olursak Güneydoğu'yu tarumar eden hendek olaylarında tırnak içinde PKK'nın yanlış hesapları ve planları kadar Türk derin devletinin provokatif tutumunun payı vardı ki o pay şimdi FETÖ'cülere yükleniyor demiş. Ve Erdoğan-Bahçeli ikilisinin Ağustos zaferi müjdesinin ilk adımı mı diye sorduktan sonra beklenen, yani bölge halkının provokasyona kapılıp yeni kırımlara fırsat verecek eylemlere kalkışması değilse nedir beklenen diyor. Ve bir ihtimal Suriye, Irak, PKK, İdlib, güvenlik koridoru, VB konularında tam da şaşkın ördek misali çıkmaza saplanmış AKP-MHP iktidarı bunca yağıp gürledikten sonra güney sınırında adım atamamanın zafiyet görünümünü içeride kendi Kürtlerimize vurarak gidermeye çalışıyor. İkinci ihtimal Suriye'nin kuzeyinde Rojava'da Kürt yerleşmelerine, Kürt varlığına karşı kısmi de olsa girişilecek Amerika-Rusya icazetli bir saldırı öncesinde Güneydoğu bölgesinde sindirme operasyonu gerçekleştiriyor. Henüz bilmiyoruz, göreceğiz ama her iki ihtimalde de sadece bölge değil Türkiye büyük yara alacak. Erdoğan'ın 30 Ağustos zaferine atıfla sözünü ettiği Ağustos zaferi şimdiden görülen o ki demokrasiye ve halklara karşı kazanılacak bir zafer olacak tırnak işaretiyle ünlem ve iktidarın 19 Ağustos darbesine İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, sözcülerinin demokrasi ve barış adına karşı çıkışları kişiseldir. Demokratik muhalefetin öncülüğü iddiasındaki CHP'nin genel başkan ve parti yönetimi düzeyinde harekete geçmeleri beklenir. Öte yandan Millet İttifakı'nın bileşeni İyi Parti sadece kayyum atamalarına değil, gözaltına alınan yüzlerce Kürt siyasetçinin tutuklanmasına, maruz bırakıldıkları haksızlıklara karşı çıkmazsa demokrasiye yönelik darbeyi kabullenmiş sayılır diyor. Ve şöyle bitiriyor: HDP ve bütün bileşenleriyle Kürt siyasi hareketinin barışçı çizgisinden sapmadan bu provokasyonu boşa çıkaracağı, demokratik mücadelesini bütün platformlarda sürdüreceği, provokasyona kapılabilecek çevreleri engelleyeceği umudumu koruyorum. Şimdi savaş cephesine karşı barış ve demokrasi cephesini güçlendirme zamanı demiş Oya Baydar 19 Ağustos tarihli yazısında. Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'de evine yapılan polis baskınıyla dün gece gözaltına alınmış. Polislerin sadece ihbar var gerekçesini sunduğu öğrenilmiş. Diken'in internet sitesinden aktarıyoruz bunu da son gelişme olarak. Herhangi bir bilgi yok. Ne iddia yok henüz değil mi? İhbar var denilmiş. İhbar var evet söylemiştim. Yeni bir gelişme yok. Yok. Peki bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi Açık Bilinç. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın. Günaydın evet, Can. Bugün bir yeni programda 20 Ağustos günü, 20. yılında 1999 Ağustos depreminin, 17 Ağustos depreminin 20. yılı münasebetiyle 3 bölümlü bir program yapmaya karar verdik değil mi? Ve onun için de bunun birincisindeyiz. Cenk Yaltırak da profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden konuğumuz. Hoş geldiniz Cenk Bey. Merhaba. Evet herhalde siz... Hoş geldiniz Cenk Bey. Tanıtımını da yaparsanız seviniriz. Tabii öncelikle sabah sabah böyle moral bozucu seslerle ve iç kapayıcı bir konuyla karşınızda olduğum için özür dilerim. Fakat konu gerçekten iç kapatıcı ve bu deprem konusunda okudukça gördüm ki hiçbir şey yapmıyor olmamız daha da iç kapayıcı, önemli bir konu. Tek bir programa da sığmayacak diye düşündüğümden birkaç bölümlük bir seri haline getirmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Çünkü konuyu hem bugün yapmaya çalışacağımız gibi bilimsel ve mühendislik yönüyle ele almak lazım. Hem toplumsal yönüyle, deprem hazırlığı yönüyle, pratik yönleriyle ele almak lazım. Hem de belki gerek iktidarda gerek kamu nezdinde ciddi bir kayıtsızlık var gibi gözüküyor. Bunun altında yatan siyasi nedenlerin ötesinde bir takım psikolojik faktörler var mı? Belki bunu da biraz irdelemekte fayda var. Dolayısıyla birkaç hafta bu deprem konusu üzerinde duruyor olacağız. Sizin de dediğiniz gibi 3 gün önce Gölcük merkezli Marmara depreminin 20. yıl dönümüydü. Eminim 17 Ağustos 1999 gecesi İstanbul'da ya da o civarda olan işte Gölcük'te, İzmit'te olan herkes gece saat 03'ü 1-2 dakika geçerken nerede olduğunu, kendini nasıl hissettiğini çok iyi hatırlıyordur. Ben de gayet iyi hatırlıyorum. Bitmek bilmeyen bir 45 saniye boyunca nasıl beklediğimi de gayet iyi hatırlıyorum. Fakat şunu da hatırlıyorum. O zamanlar depremin sonrasında İstanbul'a çok daha yakın merkezli büyük ikinci bir depremin 30 sene içinde olma olasılığının çok yüksek olduğu söylenmişti. Bu olasılık hesapları tam neye göre yapılıyor, nasıl oluyor bunları iyi bilmiyorum. Cenk Hoca'ya birazdan soracağım. Fakat şunu herhalde görmek için matematikçi ya da jeolog olmak gerekmiyor. O zaman söylenen 30 senenin 3'te 2'si yani 20 senesi geçti. Son 3'te 1'lik bölüme girdik. Dolayısıyla ortada bir olasılık varsa bu daha da yükselmiş olmalı ve deprem kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Bugün bu konunun temel bilim ve mühendislik tarafıyla başlayalım istiyorum. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisliği bölümünden Profesör Cenk Yaltırak. Lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra doktora çalışmalarını yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlıyor Profesör Yaltırak ve daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliğinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor. Daha önce doktora öncesinde Kanada'daki Newfoundland Memorial Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunuyor. Doktora sonrasında bir doktora bursu alıp tekrar aynı üniversite nezdinde çalışmalar yapıyor. Pek çok ulusal ve uluslararası yayınları var, teşvik ödülleri var. Benim bugün özellikle üstünde konuşmak istediğim, önemli bulduğum, çok yakınlarda yayınlanmış bir de makale var. İstanbul'da olan depremlerin son 1500 yıllık verilerine bakarak yaklaşmakta olan deprem hakkında ne söylenebilir? Bu konuda bir analiz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle Tectona Physics dergisinde yayınlanmış olan bir yazı. Bu yazının içeriğinden de birazdan bahsetmek istiyoruz. Profesör Cenk Yaltırak'ın ayrıca üniversitenin idaresine dair görüşleri de var. Kayırmacılık, sözde bilimsellik, ayrımcılık, atamalarda belirsizlik gibi konularda da yazıyor. Bu konudaki görüşlerini kendi internet sitesi üstünden bulmak mümkün. Ben her zaman olduğu gibi Açık Bilinç'in Twitter sayfasından bu programın duyurusunu yaparken bu bağlantıları koydum. Oradan bulunabilir. Cenk Bey, yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. İsterseniz şuradan acaba başlayabilir miyiz? Şimdi deprem konusunda sürekli bazıları kıymeti kendinden menkul olduğu çok belli olan deprem uzmanı ismi altında isimler bir takım tahminlerde bulunuyorlar. Neredeyse fal açar gibi bir ortada tahmin çeşitliliği var. Bu konunun yani depremle ilgili ne oluyor, nereye bakmalıyız, ne beklemeliyiz? Bu soruların bilimsel cevapları ve öngörüleri için gerçekten nereye bakmamız lazım? Ben mesela Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışan birimlere baktığım zaman jeoloji mühendisliği, deprem mühendisliği ya da altında değişik mühendislikler ki belki aynı şeyi işaret ediyorlar. Şimdi size onu sormak istiyorum. Veya temel bilimlerde jeodezi, jeofizik gibi herhalde jeolojinin alt alanları diyebileceğimiz alanlar görüyorum. Buradan başlayabilir miyiz? Yani işin temel bilim ve mühendislik yönü hangi isimlerle bir araya geliyor? Jeodezi ile jeofizik ya da jeoloji mühendisliği arasındaki fark nedir? Sizin yaptığınız çalışmalar neyi araştırıyor? Şimdi tabii esas Türkiye'de insanların kafası her konuda karışık olduğu gibi yer bilimleri konusunda da çok karışık. Çünkü kimin ne yaptığı konusunda çok ciddi bilgisi yok insanların. Yani hangi alan hangi. Mesela ben hep anlatırken tıp örneğini veriyorum. Çünkü herkes doktorlarla haşır neşir olduğu için doktorların ünvanlarını ve uzmanlık alanlarını çok önemseriz biz. Yani aynı hastalık için 3 tane o konunun uzmanına gideriz. 4 tanesinin görüşünü alırız. Ama şunu yapmayız, o konuyla hiç ilgisi olmayan bir adamın görüşünü almayız. Yani mesela başımız ağrıyorsa, yani cildiyeciye gitmeyiz yani genellikle. Ya da işte kolumuzu kırdıysak da ondan sonra ne bileyim dişçiye gitmeyiz yani. Bunlar çok nettir. Ama yer bilimlerinde maalesef böyle değil. Herkesin bir doktorası var, uzmanlığı var, yazdığı, çizdiği var. Yani illa doktorada da devam etmesi gerekmiyor. Araştırma konuları değişir. Birinci sıkıntı bu. İkincisi aslında Açık Radyo'yu da ilgilendiren bir şey. Şimdi Karl Popper'in bir bilim metodu var, yanlışlama. Onun sınırları var, yani kesinlik. İşte su kaynıyor 100 derecede. Bu bir genelleme. Yani nerede, nasıl, hangi yükseklikte, hangi derinlikte gibi sorular sormaya başlayınca ne oluyorsunuz? Sınırları küçültüyorsunuz ve yanlışlanabilir hale geliyorsunuz. Nasıl? Ta ki birisi çıkıp yanlışlayana kadar. Şimdi yer bilimlerinde genellemeler genellikle sınanamazlar. Yani bu televizyonda konuşanların büyük bir çoğunluğunun ne makalelerinde ne yaptığı çalışmalarda o televizyonda söylediklerinin hiçbirine dair bir veri bulamazsınız. Yani bu büyük bir sıkıntı, çünkü insan bilim okur yazarı da çok az ülkede. Yani bunun da sıkıntısı var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şöhreti büyüdükçe insanların, yani böyle ulu çınarlar dibine gölge vermezler. Onlar çok uzaklara gölge verirler. Bizim ülkemizde de bilim insanları büyüdükçe kendi toplumundan, kendi toplumunun anlama kapasitesinden, çevresinden uzaklaşıp başka bir düşünce tarzına ediniyorlar. Bu da çok doğru değil. Çünkü bilimin en önemli şeylerinden biri topluma yaptığın işi doğru anlatmak, onu doğru yönlendirmek. Yani birisi çıkıp 2045'te deprem olacak dediği zaman o kişiyi, herhangi bir genç bir çocuğuna, yaşların yaptığını zannetmiyorum ama genç bir çocuk, Google Academics'e girip, adına soyadına girip dünyada ne yayınladı, ne yaptı, ne var elinde. Yani mesela diyebilir ki ya ben bütün tarihsel depremlere baktım, 2500 yıllık tarihsel veri değerlendirdim. Mesela ben bunu dinlediğim zaman böyle güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Yani çünkü neden, 2500 yıllık bir tarihsel veri yok ortada. Yok değil mi, mevcut. Mevcut 3 tane 4 tane yapılmış katalog var. Onlar da İtalyanlar ve İngilizler tarafından yapılmış. Yani onlar da arşivlerin veya bilgilerin bütüncül olarak bir değerlendirmesi değil. 99 depreminden çok önce yapılmışlar. Fay haritaları yok. Yani depremle tarihsel deprem arasında fay haritası ilişkisi olması gerekir. Yani bazı haritalar var ortada. Ünlü bilim adamları yayınlıyorlar. Marmara'da bir sürü deprem oluyor ama onların haritalarının bulunduğu yerde, fayların olduğu yerde deprem olmuyor. Ama fay olmayan yerde deprem oluyor. Yani hiç kimse demiyor ki ya kardeşim siz hani deprem bekleyen fayı anlatıyorsunuz, çiziyorsunuz da onun üstünde bir şey görmüyoruz da alakasız yerlerde bir sürü deprem oluyor. Bu niye oluyor falan, bunun bir cevabı yok. Şimdi tabii bunun yarattığı büyük bir dezenformasyon var. Bu sıkıntılı. Onun için aslında Marmara'ya baktığınız zaman Marmara'da 3 tane görüş var. Yani bu çok önemli bunu anlamak. Birinci görüş, baştan aşağı Marmara'nın kuzey çukurlarının sınırını kat eden tek bir fay olduğu söyleniyor. Bu fayın küçük bir parçasının Adalar Fayı olduğunu, ondan sonra Adalar, İstanbul'un hemen Küçükçekmece'nin güneyinden Saros Körfezi'ne doğru eden tek bir fay olduğu söyleniyor. Bu ekibin söylediğini, bu Fransız-Türk ekibi, yine bir başka Fransız-Türk ekibi de diyor ki hayır efendim, bu geliyor adalardan itibaren bu sefer 3 tane parçaya bölünüyor. Yani bu 110-120 kilometre olmaktan çıkıyor 30 kilometre oluyor ve bunların hepsi depremin büyüklüğünü belirliyor. Yani bu fayın uzunluğu, çünkü aslında fay uzunluğu da belirlemiyor. Bir üzerine bir akümülasyon, yani bir atım birikimi var. Birincisi bu. Atım birikiyor. Sonra kırılması, yani aspariteyi açtığı anda, sürtünmeyi açtığı anda deprem boşalıyor. Ve bunun içinde aynı bir elektrik kondansatörü gibi belirli bir zaman içinde onu şarj etmeniz gerekiyor ki deşarj olsun kondansatör. Bu da aynı prensiple çalışıyor. Hatta kondansatörün eğrisiyle fayın logaritmik eğrisi aynıdır yani. Karakter olarak. Şimdi baktığınız zaman eğer siz kapasitelerini küçültürseniz kondansatörlerin, onlar daha kısa periyotlarda daha küçük akımlar boşaltıyorlar. Daha büyük bir şey yaparsanız daha uzun zaman oluyor. Daha şarj olması için daha büyük güce ihtiyaç var. Zamanla ilişkisi var bunun. Şimdi tabii bu iki modelinde dayandığı şey 99 depreminden 2 yıl sonra gelen Fransız gemilerinin yaptığı araştırmalar. Halbuki Marmara Denizi'nde Fransız gemilerinden önce 96 yılında Koca Biri Reis gemisi çok büyük bir veri seti toplamıştı. Ben işte onu değerlendirmek üzere Kanada'ya gitmiştim ve 99'un hemen arkasından 2000'de benim yaptığım fay haritasında, yani verilerden yapılan bir fay haritasında çok sayıda röntgenin MR gibi üçüncü boyutu gösterecek halde yapılmış fay haritasında aslında orada bir tek fay olmadığını, yani öyle parçalı bir sistem de olmadığını, at kuyruğu örgüsü denilen özel bir yapı olduğunu ve bütün denizin altındaki garip topografik anomalilerin oluşmasında bu sistemin olduğunu öne sürdüm. Hemen hemen bütün bu makaleler 2001-2002 arasında yayınlandılar, 2003. Ve böylece 3 görüş oluştu. Şimdi bu 3 görüşün ikisi çok şöhretli insanların görüşü olduğu için uluslararası ortamda da tabii takipçileri oluyor. Takipçiler genellikle o makaleleri sorgulamıyorlar. Kendi topladıkları veri ve kurguyu onun üstüne inşa ediyorlar. Ve böylece garip bir durum oluştu. Yani 3 tane makale var. Bir tanesi diyor ki işte burada en fazla 7.2 büyüklüğünde olur diyor. Bir tanesi diyor ki bütün kırılırsa 7.7 olur. İşte parça kırılırsa 7.4 olur diyor. Oysa bunların, benim yaptığım çalışmanın en önemli şeyi tarihsel veriler. Tarihsel veriler de şöyle önemli. Biz şimdi Marmara bölgesinin, yani Marmara Denizi'nin çevresinde bütün kataloglardaki verileri, yani Marmara, İstanbul, işte Saros Körfezi, Gelibolu, Bursa, aklınıza gelen bütün Marmara'da olan deprem kataloglarda yayınlanan şeyleri toplayıp bir tek katalog yaptık. Bir Marmara kataloğu. 300'ün üzerinde bir deprem gördük. Şimdi bu 300 depremi gördüğünüz zaman bu sefer bu depremleri nerede olduğu belli. Yani yıktığı, yıkmadığı belli. Ve bunların içinde fark ettik ki 2 ve daha fazla yeri yıkanlar ciddi nüfus kaybına ve hatta kentin ortadan kalkmasına neden olmuş. Ama 1 veya daha az hasar, yani bir yeri yıkmış veya çok az hasar vermiş depremlerse bunlar daha çok sayıda ve şöyle bir rakam çıktı. Yani 38 tane 2'den fazla yer yıkan deprem var. Çok ölümcül, nüfusun %10'unu %5'ini götürüyor. Var olan nüfusun. Ondan sonra hastalıklara neden oluyor deprem sonrasında. Bir grup deprem var ki onlar zaten çok az hasar veriyorlar. Yani hemen yaraları da sarılıyor. Ve biz bunların oluş bölgelerini grupladık. Yani oluş bölgelerini gruplamak ne demek? Aslında hiçbir fay haritası yok elimizde. Bir grup deprem, bakıyorsunuz ki devamlı aynı yerleri yıkmış. Sonra ilginç olarak onun yakınında bir grup depremde ona çok yakın iç içe bir yeri yıkmış. Yani hepsinin böyle Venn şemaları olsa çok büyük kesişim kümeleri var. O zaman görüyorsunuz ki, diyorsunuz ki ya aynı yer, örneğin Mürefte Şarköy. Yani aralarında 2 yıl olan 2 depremle 2 defa yıkılıyorlar. Bu jeolojik ve jeofizik olarak mümkün değil. Çünkü neden? Bir yerde bir büyük deprem olduktan sonra orada ancak atımın belirli bir büyüklüğe ulaşması lazım ki aynı büyüklükte bir deprem olsun. O zaman fark ettik ki bunun aslında farklı fay segmentleri olduğunu, bu farklı fay segmentlerinin de teker teker domino gibi kırıldığını ve kırılırken de zemin koşullarından dolayı kesişim kümeleri oluştuğunu fark ettik. Ve bunu yapmak için ne yaptık? Tam tersinde bir şey yaptık. Bu kesişim kümelerinin bulunduğu yerdeki bütün herkesin fay haritasını karşılaştırdık. Şimdi diyelim ki bir yerde bakıyorsunuz Marmara Ereğlisi ve Marmara Adası'nı yıkan 6 tane deprem var. Yani bu ikisini birden yıkıyor. Diyorsunuz ki ya bu ikisinin arasında bir fay olması lazım. Yani ikisine de yakın. Ya da bakıyorsunuz ki sadece İzmit'i yıkan bir altılı seri var. Ve karşımıza çıkan ilginç bir Fibonacci serisi çıktı. Ya 287 deprem var. 38'e düştük. 38'den de 6'ya düştük. 6'dan da bütün Marmara'yı yıkan 3'e düştük. Yani bu matematik bir şey. Büyüklükle alakalı. Depremin büyüklüğüyle alakalı. O zaman biz 3 tane depremin ekstrem deprem olduğunu anladık. Ve bunun verileri bu. 2 yeri değil, en az 4-5 kenti yıkmış. Çok sayıda insan öldürmüş. Bunlar 557, 989 ve 1509 depremleriydi. Ve şans şu, ben İstanbul doğumluyum. Çocukluğum benim İstanbul içindeki tarihi eserlerin çocuklar tarafından hunharca gezilebildiği bir yaştayım ben. Yani eskiden aileler çocuklarını sokakta takip etmezdi. Ben küçük bir bisiklete binerdim. 10 yaşındayken evden kaçıp Sultanahmet'e giderdim. Surların üzerinde gezerdim. Ve bu eserlerin hepsinin yenilenmeden önceki hali. Yani şimdi yenilendikleri için birçok veri kayıptır. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Eski resimlerinden nerenin neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Ve karşımdaki manzara şuydu. Ben bazı metinleri okuduğum zaman İstanbul'un neresinde hangi binanın ne şekilde olduğunu hatırlıyordum. Bu çok önemli bir avantaj. Bu ne Nicolas Ambrese'in elinde olan bir yetenekti. Ne Goudaboni'nin elinde olan, ne Xavier Lepichon'un, ne Rolando Armijo'nun ya da ne Mustafa Megruhi'nin yapabileceği bir şeydi. Çünkü yaşamadıkları bir kenti bilemezlerdi. Ben biliyordum kenti. Onun için okuduğum her hasarın nerede olduğunu da biliyordum. Ve onları gidip tekrar tekrar gördüm. Ve karşıma çıkan manzara benim için çok ürperticiydi. Çünkü neden? İstanbul'daki bu binalar mesela 1894 depreminde yani surlarda çok büyük bir hasar yoktu. İstanbul'a yakın büyük bir deprem Kapalı Çarşı'yı yıkıyor. Yeni Cami'de hasar yapıyor işte. Bütün Beyazıt civarında bayağı etkili Eminönü'nde. Bu deprem mesela biliniyor yani. Fotoğraflanmış çok iyi. Fakat bu depremden daha büyük depremler var. Çünkü neden? Orada hiçbir şey kalmıyor o bölgede. O yüzden de deprem olmamış gibi oluyor. Tabii yani onun için o 1894 küçük bir deprem oluyor ki 7 büyüklüğünde bir deprem. İstanbul için önemsiz bir deprem gibi gözüküyor. Demek ki ondan çok büyük. Sonra da yavaş yavaş fark etmeye başladık ki bu iş böyle basit değil. Marmara'nın çok özel bir yapısı var. Her fayın kendine has bir periyodu var. Kimisinin 280, kimisinin 240... kimisinin 310, kimisinin 520 yıl olmak üzere her fayın farklı farklı şeyi var. Fakat çok ilginç, bunlar birbirlerini de etkiledikleri için seriler olarak geliyorlar. Bazen seriden bir tanesi tatile giriyor. Mesela 1509 serisi yani 557-989, 500 beklerken arada yine depremler olmaya devam ediyor. Ama onun nedeni şu, fayın geometrisi birikimin nasıl boşalacağını denetliyor. Ve benim haritamda Doğu Marmara'da hiçbir haritada bulunmayan yaklaşık 100-110 kilometre uzunluğunda ve sıkışmalı karakter gösteren ve Doğu Marmara sırtının şeklini oluşturan bir yapı var. Bu yapı diğer haritalarda bulunmuyor. Halbuki benim elimdeki sismikler neredeyse şimdi 3 boyutlu yapmış haldeyiz o fayın haritasını. Adalar fayı ve adalardan batıya seyreden faydan daha farklı faylar var iç içe. O zaman fay sayısı artınca tarihsel depremdeki o klasterları çözmek mümkün hale geldi. Yoksa diğer modellerle tarihsel depremlerin kimisine göre %40'ı, kimisine %60'ı yalan. Yani olması mümkün değil. Fiziksel olarak o depremlerin ne yıkıcı olması ne de çok etkilemesi mümkün değil. Yani ben bununla ilgili bir Türkçe makale yazdım işte. İTÜ dergisinde yayınladım ki özellikle Türkiye'dekiler okusunlar. Ve bu konuda bir sözü olan varsa eleştirsinler, ben eksiklerimi de tamamlayayım diye. Yani 3 tane, pardon sözünüzü kestim, 3 tane ekstrem deprem var tabii, diyorsunuz tabii, asıl etkileyici tabii, olan evet, yani. Yani evet. Onlar zaten en önemli özelliği şu. Bu ilk, yalnız bu 3 ekstrem depremin bir özelliği var. Bu 3 ekstrem depremden önce 4 ile 19-20 yıl arasında önce İzmit depremi oluyor. Yani 553 oluyor, 557 oluyor 4 yıl sonra. Ondan sonra bakıyorsunuz 975 İzmit depremi oluyor. Arkasından 989 Doğu Marmara depremi oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz 1490 depremi oluyor. Arkasından 1509 depremi oluyor. Yani 19 yıl atıyor ve küçük bir literasyon var. Artış gösteriyor aralık. Bunun da bir nedeni var tabii. Fayın geometrisiyle alakalı. Tabii radyoda bunları renkli şekillerle falan göstermek mümkün değil. Ama bu matematik bir gerçeklik olarak. Fakat mesela bizim yaptığımız bu şeyde bizi en çok şaşırtan şey şuydu. Yani o kadar keskin ki yaptığımız şey. Yanlışlanabilirliği çok yüksek. Yani birisi çıkıp diyebilir ki ya işte şu depremle ilgili şu söylediğiniz şey gerçek değil. O zaman bütün tezimiz çöker. Ama böyle bir şey şimdiye kadar olmadı. Olmadı. Onu soracaktım ben. Şimdi mesela biz eğer ben bugünkü bilgim olsaydı 16 Ağustos 1999'da size şunu söylerdim. Çok yakın bir zamanda, öyle olasılık falan değil. çok yakın bir zamanda İzmit'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacak ve bu 7.4 büyüklüğündeki depremin arazideki maksimum atımı 5 metre olarak gerçekleşecek. Ve bu aynen böyle oldu. Atım, evet. Peki bu noktada ben araya girip bir şey sorabilir miyim? Evet. 1999 öncesinde deprem çok gündemde olan bir konu değildi medyada benim hatırladığım kadarıyla. En azından deprem uzmanı diye bir takım insanlar çıkıp sürekli konuşuyor değillerdi. Bir gündemde değildi bu kadar yani. Tabii. 1999'daki depremden sonra geçen yaklaşık tam 20 yıl içinde bilgimiz, depreme dair bilgimiz çok artmış gibi gözüküyor. Fakat depreme dair yaptığımız hazırlıklar aynı oranda bir gelişme göstermemiş gibi duruyor. Yani çok daha fazla şey biliyoruz. Fakat çok daha hazır değiliz gibi duruyor. Bu tabii endişe verici bir durum. Ama bunun bir nedeni var. Şunu söyleyeyim. Buyurun, pardon. Bunun nedeni şu. İdaredeki insanlar 3 tane büyüklükle karşı karşıya. 7'den biraz büyük deniyor. 7'den büyük olursa İstanbul'da hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim yani. 7 büyüklüğünde bir deprem İstanbul'a hiçbir şey yapmaz. Söz ettikleri fayda olursa. Yani biraz işte birkaç bin kişi belki kötü binalarda etkilenirler. Çok etkili olmaz. 7.4 olursa İstanbul'un yaklaşık kent alanının, yani söz ettikleri fayda 7.4 olursa, sadece eski tarihi yarımada ile Beylikdüzü arasındaki kalan alanda çok da kuzeye çıkmadan etkilenir. Bu hiçbir şey değil. Yani bu da atlatılabilir Türkiye. Yani İzmit depreminden daha az hasarla atlatılır. Ama eğer Doğu Marmara'da sözünü ettiğimiz fayda 7.5 ile 7.7 arasında bir deprem olur ise, hemen hemen Marmara bölgesinde Tekirdağ'dan Düzce'ye, İstanbul'dan Bursa'ya kadar olan bütün kıyı alanları, kentler, yerleşimler hepsi çok ciddi etkilenir. Yaklaşık 25 milyon insanı etkiler. Ve aslında ben sürekli iki tane şeyde ısrar ediyorum. Bir, İstanbul depremi diye bir deprem yok. İstanbul'da hiç deprem olmaz. İstanbul'un içinden bir fay geçmiyor çünkü. Doğu Marmara'da olacak deprem. Bir kere Doğu Marmara dediğimiz yer neresi? Hemen hemen Çatalca'dan Osman Gazi Köprüsü'ne kadar olan yer Doğu Marmara. Onun gerisi, her şeyin gerisi İzmit Körfezi. Yani coğrafyamız da çok zayıf. Doğu Marmara neresi onu bile bilmiyoruz. Orta Marmara, Batı Marmara dediğiniz zaman Güney Marmara neresi? Yani bunlar çok önemli konuşurken. Yani insanları yanıltmasın. Onun için Doğu Marmara'da olacak bu deprem 7.5 ile 7.7 arasında. Bizim Fatih Hoca ile yaptığımız makalede zaten şuna dayanıyor. Fatih Hoca ilk önce bir Kuzey Ege Denizi'nde bir makale yazarken benle tanıştı. Fatih Bulut'tan bahsediyor. Evet, Fatih Hoca benle tanıştı. Ve orada onun yazdığı bir makale kabul edilmemişti. Çünkü neden? Daha önceki makalelere benzerlik gösteriyordu. Bir yenilik yok falan dediler. Ama aslında Fatih Hoca'nın metodolojisinde ciddi bir yenilik vardı. Ama o bir bilim oligarşisine çarptı. O bilim oligarşisine çarpınca, çünkü orada yayınlanmış yayınlar var, özellikle yabancıların yaptıkları, onlar kendilerinin yaptıklarından şüphe duyulacak yayınları pek böyle istemiyorlar. Yani böyle açık bir toplum yok yani. Hatta adı yerindeyse epistemik cemaatler var. Alman, Fransız, Fransız-Türk ortaklığı şeklinde falan. Ondan sonra bu Fatih Hoca, benle tanıştıktan sonra Fatih Hoca'ya dedim ki, ya dedim, niye jeolojiden, yapısal jeolojiden faydalanmıyorsun? Bak, bu kullandığınız fay haritaları çok ilkel, çok basit, simgesel. Halbuki gerçek fayların üzerine model yaparsak çok daha değişik şeyler, yani farklı bulabiliriz. Fatih Hoca tabii multidisipliner bir adam, o da elektronik mühendisliğinden geliyor. Tamam dedi ve beraber bir makale yazdık. Ondan sonra Fatih Hoca'nın o makalesi yayınlandıktan sonra biraz zorlandı hakem sürecinde yine. Ama o karşı koyuşları yendik biz teker teker eleştirilere cevap verip. Dedi ki, ya hocam, bu metodu biz Marmara'da da yapalım. Ve Fatih Hoca'yla işte, sağ olsun Haluk Hoca da çok bizi teşvik etti. Beraber çalıştık. Haluk Özener'den bahsediyoruz. Yani, Boğaziçi ve tamamen hani espri yerindeyse yerli ve milli bir makale yazdık. Evet. Çünkü ilk defa sırf Türklerden oluşan ve hakikaten challenge niteliğinde bir makale yazıldı. Bu makalede de Fatih Hoca benim tarihsel deprem senaryomla benim fay haritamı kullandı. Ve şaşırtıcı biçimde jeodezi verileriyle sismoloji verileri ve bu fay haritası %90 örtüştü. Örtüştü. Ve şaşırtıcı biçimde benim bildiklerimin üzerine çok şeyler koydu. Yani bir kere birinci bildiğimiz şey şuydu. Ya yani Marmara'da genellikle deprem olma derinliği, fayın derinliği, sismojenik zonun derinliği 10-12 kilometredir. Bir kere bu böyle değilmiş. Bir kere bu daha derinmiş. Yani 20-24 kilometreye kadar iniyor. Bunun anlamı şu, fayın yüzey alanı büyüyor. Yani neredeyse fayın boyu 100 kilometre ise siz ona bir 10 kilometre daha eklerseniz fay iki katına çıkıyor. İki katına, evet. İkincisi biz GPS verilerine göre yüzeyde daha önceki makalelerde 19 milimetre civarında bir şey görüyorduk. Ama çok sayıda GPS istasyonu kuruldu ve bunlar değerlendirildiğinde sismolojiyle birleştiğinde bu hızın 19 değil 20, 22 bazı yerlerde 24 milimetreye kadar çıktığını gördük. Buradan da öğrendiğimiz şey şuydu, sadece Kuzey Anadolu fayının batıya doğru itmesi değil, aynı zamanda Ege Denizi'nin Marmara'nın çok derin yerlerini kendine doğru çekmesi de söz konusu. Onun için Kuzey Anadolu fayının doğusundan Marmara biraz daha hızlı hareket ediyor. Bu şaşırtıcı bir şeydi bizim için. Böylece makalenin en önemli özelliği aslında adında vardı, sonradan çıkarttık. Kayma yoksunluğu diye bir şey var. Kayma yoksunluğu da şu, bir yerde sürekli mikro deprem aktivitesi oluyor. Ama arasında bir yerde olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi siz onun yüzey alanını biliyorsanız, mikro aktiviteyi de etrafında biliyorsanız, o zaman ne kadar atımın da onun üzerinde saklanabildiğini buluyorsanız depremin büyüklüğünü buluyorsunuz. Evet, bu da tabii yani maalesef süreyi de bitirdik hatta diyebilirim. Bu da tabii son derece büyük bir şiddetli kuvvetli bir depremin bir Doğu Marmara hattında olabileceğini. Evet, bizim yani koyuyor. Bizim Fatih Hoca ile yaptığımız hesap bunun 7.5 ile 7.7 arası gibi olacağı. Yani 25 milyon evet, insanı yani, da etkileyebilir. Pardon. Şunu demek istiyordum Cenk Bey, yani hani keşke inşallah söyledikleriniz doğru çıkmasa diyeceğim ama genellikle hastalar doktora gidince öyle diyorlar. Evet, felaket kapımızda gibi gözüküyor. Bir şey yapmıyor olmak, olmayacakmış gibi davranmak da büyük bir gaflet içeriyor sanki. Yani bir ihtimal olmaz, Allah büyük, belki 50 sene, 100 sene, 500 sene daha böyle depremsiz gideriz deme lüksüne sahip değiliz. Ben program biterken son soru şunu sorsam, erken uyarı sistemi diye bir şeylerden bahsediliyor. AFAD mesela sürekli bundan söz ediyor. Bu sayede depremi önceden haber alacağız, işte ziyanı, zararı. Anladım ben, programda kısa hemen cevap vereyim ben size. Var mı bir işe yarıyor? Hayır, bu erken uyarı denilen şey deprem olduktan itibaren dalganın size gelmesiyle geçen zamanın arasını kullanmakla alakalı. Yani siz eğer ilk dalga gelmeden, yani deprem olduğu anda bir yere gidene kadar bir zaman alıyor. Onun için depreme yakın bir ölçüm sisteminiz varsa sizin ışık hızında hareket eden dalgalarınız da size haber veriyor. Ne yapıyorsunuz? Doğalgaz vanaları kapanıyor otomatik. İşte tramvaylar duruyor, şunlar duruyor, metrolar duruyor. Bu tür şeye yarar. Erken uyarı bizim için çok erken bir uyarı değil. Olmadan hemen önce evdeki kedi bile o kadar uyarabilir sizi yani. Evet. Yani onun için erken uyarı. Erken uyarı erken uyarmıyor yani. Hemen önce tehlikeli işleri engelliyor yani deprem sensörü. İki, burada belki yani programın içinde buna vakit yok. Keşke daha vakit olsaydı. Bazı şeyleri iyi anlaması lazım. Bakın en son 7.1'lik bir deprem oldu Amerika'da. Bu Amerika'da olan 7.1'lik depremden yaklaşık 20 kilometre uzakta China Lake diye bir yerde tamamen bir göl zeminin üzerinde büyük bir Amerikan üssü vardı. orayla ilgili çok bilgi gelmiyor ama orada 5 milyar dolarlık hasar olduğu söyleniyor. Hmm. 20 kilometre uzakta yumuşak zeminde bir havaalanında. Hmm. Şimdi yeni bir veri daha ortaya çıktı. Los Angeles Times'ta yayınlandı bu. 200 kilometre uzakta 50 katlı bir gökdelenin en alt katı ile en üst katı arasında depremin ne kadar süre hissedildiğine dair. En alt katında 200 kilometre uzakta 25 saniye hissedildi. 50. katta ise yaklaşık 2,5 dakika. 2,5 ve dakika. O fayın, o binanın bulunduğu yerde depremin büyüklüğü sadece 5,5'tu. Yani onun için İstanbul'da yüksek binalar, yumuşak zeminler, bu tür şeylerin hepsi yepyeniden bir bakış açısıyla modellenmesi gerekiyor. Bizim asıl çalışmamız bütün bunlar, onun için yapıyoruz biz. Biz şu anda 250 metrelik pikseller içinde mevcut jeoloji haritalarına dayanarak nerede kaç G oluşacağını biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Bütün tasarımlar, bina tasarımları 0.3 G'dir Marmara'da bölgesinde. Yani yıkılmaz diye. O da 7.4'e göre ayarlanmış bir şey. Bütün yönetmelikler ona göre yapılmış. Ama biz gördük ki 0.7 G'nin üzerinde aynı İzmit depremi gibi ekstrem yerler var, bölgeler var. Onun için ne kentsel dönüşüm ne şeyden daha önemli bir şey var. Aslında bu fay modelleri bilgisayar ortamında test edilebilirler. Ama bütün binalarda eğer ivme ölçerlerimiz olsaydı 20 yıldır büyük binalarda biz semt semt bina bina hangisinin başına ne geleceğini bilir ve doğrudan çok kısa yoldan tedbir alırdık. Bunu yapmadık. Bunu yapmadık. Maalesef süreyi bitirdik, hatta birazcık açtık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Cenk Yaltırak. Evet, bugün konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Cem Yaltırak'tı. Ben de teşekkürlere katılıyorum. Deprem konusunu konuşmaya birkaç hafta daha devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.